Oszkárra. Miután Rákai Filip az 1848. március 15-éről szóló Most vagy Soha című film kreatív producere lejúdásozta Bencsik Andrást, aki egy kritikában vallotta be, hogy nem tetszik neki a film, Bencsik Gábor, András testvére, beleszállt Rákai Filipbe. Rákai Kálmán, aki szereti Filipnek szólítatni magát, bár nem tudom, hogy egy magyar ember miért akar angol nevet magának. Szóval Rákai Kálmán hollywoodi léptékű pénzből csinált egy filmet 1848. március 15-ről. Olyan, amilyen. Egyeseknek tetszik, másoknak nem, kezdte Facebook posztját Bencsik Gábor. Majd így folytatta, hogy Rákai Kálmán a rendelkezésére álló összes fórumon dicséri és dicsérteti a maga produkcióját, az legfeljebb ízléstelen, de ilyet már láttunk. Az viszont elfogadhatatlan, hogy a hazafiasságot összemossa a saját művészi teljesítményével, és pusztán a témaválasztásra alapozva hazafi kötelességnek minősíti a produkciójának elismerését. A bírálatot pedig hazafiatlannak, sőt egyenesen árulásnak nevezi. Bencsik szerint, ha nemzeti színekbe csomagolva, a dilettantizmus is elismerést arat, abból hamar kontraszelekció lesz, amiből pedig elkerülhetetlenül hanyatlás következik. Milyen furcsa vallomások a jobb oldalról. Hol késtek ezek eddig? És vajon miért csak Rákai Kálmánnal kapcsolatban tudnak ezek megfogalmazódni? Hogyan nem tudnak ugyanezek megfogalmazódni Orbán Viktornak a rendszerével kapcsolatban? Ja, ahogyan Rákai Kálmán árukapcsolja a nemzeti identitást meg a saját hulladék filmjét, pontosan ugyanúgy árukapcsolja Orbán Viktor a saját kormányzását és saját 14 éves teljhatalmú uralmát, meg a hazafiságot, meg a nemzeti érzést. Ez pontosan ugyanolyan árukapcsolás, és pontosan ugyanúgy kontraszelekcióhoz vezet, mint ahogyan a Rákai Kálmánnak a művelete. Na most, a Rákai Kálmánnak a művelete az egy csip-csup ügy, ami a hatalmas, nagy, illiberális Magyarországnak az egyik csekély kis tünete, hát abból következik. Na most, hogyha a Bencsik testvéreknek nem okoz gondot felismerni ezt a kontraszelekciót, meg ezt az ízléstelenséget, meg ezt a gyalázatos árukapcsolást valakinek a kulturális teljesítménye, politikai teljesítménye, vagy politikai mozgalma, művelete, a jobb oldalnak a nemzet kisajátítása, illetve a nemzeti érzés fogalma, a nemzeti identitás megélése között. Hogy van az, hogy Rákai Kálmánnál ez feltűnik és problémaként tűnik fel, de az Orbán rendszer egészét tekintve, amely pontosan ugyanezt csinálja, pontosan ugyanezt műveli, sőt Rákai Kálmán az Orbán rendszerről vette a mintát a maga magatartásához. Hát itt senki sem mer máshogy táncolni, mint ahogy az Orbán rendszer húzza a nótát. Szóval Rákai Kálmánnak a szemére lehet hányni azt, ami valójában az Orbán rendszer bűne, és itt ebben a helyzetben meg kell védeni Rákai Kálmánt. Rákai Kálmán semmi más nem csinál, mint amit Orbán Viktor ebben az országban diktál, mint amit Orbán Viktor csinál nagyban, akkor most a Rákai Kálmánt számon lehet ezért kérni. Hadd legyek az ördögügyvédje, meg hadd egészítsem ki Bencsik Gábor álláspontját, mielőtt azt gondolnánk, hogy tényleg ennyire szélsőségesen szemellenzős. Nem csak Rákai Kálmán késztette kritikus megnyilvánulásra a húsvéti hosszú étvégén. A következőket írta: nem érdekel az ellenzék, Magyar Péter sem, Torkig vagyok velük. A Fidesz és a KDNP érdekel, tőlük várom, hogy megújuljanak, mert eljött annak az ideje, kevesebb indulat, kevesebb harc, kevesebb tánc a pénz körül, több szerénység, több lélek, és igen, több szeretet. Tavasz van, húsvét tökéletes alkalom a megújulásra. Újra a szívemre hallgatva szeretnék rájuk szavazni. Tehát azért ebben egy Rákai Filipen túlmenő kritikát is lehet érezni. De miért kell megújulni? Orbán Viktor elfáradt? Hogy Orbán Viktor megfáradt, vagy Orbán Viktor már nem a régi lendülettel, nem a régi ütemben diktálja az illiberalizmus, meg a nemzeti radikalizmus Magyarországon? Nem tudott semmit erről, csak majd szólnak neki, majd nagyon mérges lesz. Tehát akkor Orbán Viktornak kéne szólni, hogy itt meg kell újulni. Orbán Viktornak kéne diktálni ezt a megújulást. Akkor miért minket traktálnak ezzel? Csak ez a kérdés. Hát ez bizonyos szempontból ez az önkényuralmi tendenciákat mutató rendszereknek a velejárója, hogy itt vannak emberek, és ezt hozzáteszem, hogy ez az én szerény véleményem, mielőtt bárki úgy dönt, hogy beperel engem becsületháborításért. Itt vannak emberek, akik az egész karrierjüket arra tették fel, hogy felfelé nyaljanak, lefelé meg rúgjanak. És akkor ezek az emberek, ezek elkezdenek veszekedni egy olyan filmen, amit nyilvánvalóan nem a Rákai Filip, Rákai Kálmán hozott létre, hanem a kurzus hozott létre. ezek az emberek elkezdenek veszekedni, hogy akkor most melyikük szolgálja, tehát ez a veszekedésnek a nagy miben léte, meg a nagy problematikája, most melyikük szolgálja jobban, jobban Orbán Viktort. Ők ugye ebből merítik az identitásukat, hogy van ugye egy nagy heliocentrikus világkép, amiben középen van a nap, és akkor melyik bolygókering közelebb Orbán Viktorhoz. És ezzel párhuzamosan pedig olyan értékvesztés történik. Tehát, hogy mit mond el ez a film arról, hogy hova süllyedt a magyar nemzet, mint olyan, a nemzetnek a koncepciója, a nemzetnek a fogalma. Itt van az eredeti csomag. 1848. március 15-e, egy tavaszias, fiatalos, vér nélküli, habozom kimondani, liberális, európai csomag, ami történetileg része volt egy nagy európai reformmozgalomnak. Itt van ez a csomag, és ezt a csomagot berakjuk ebbe a heliocentrikus világképbe, amit az imént említettünk, és nagyjából a nap ragyogása mentén újra keretezzük, és ezt az egészet belerakjuk a kurzusba, ezt a nagyszerű élményt, az egyik, a nagy inspiráló élményt a kevés történelmi emlékünk közül. Belerakjuk ebbe a belerakjuk ebbe a vanmensóba. És akkor ezen vívunk csatát, ezen az élményen vívunk csatát, hogy pontosan melyikünk áll közelebb Orbán Viktorhoz. Az a helyzet, hogy ha Rákai Filip nem judásozik, akkor soha nem vetődik fel, hogy az diktál itt magyarságot a magyaroknak, aki a magyar keresztnevét azt eldobta, és választott helyette egy angol nyelvű keresztnevet. Itt is hadd tegyem hozzá, hogy az édesapja neve Kálmán, és ezt változtatta meg, lehet, hogy azért, mert nem kérte ezt a nevet. Azt viszont nem tudom, hogy kinek a neve a Filip. De tudod, Péter is lehetett. Megváltoztathatta volna egy magyar névre. De ő egy angol szász nevet választott, és itt vissza kell nyúlnunk egészen a Viva TV időszakáig. Z plusz Viva TV, ahol ők Sebestyén Balázs és Rákai Kálmán mint egy-egy ikertorony emelkedtek, és járták be a maguk útját a csúcsra, mind a kettő eljutott a csúcsra. Két különböző úton, a Sebestyénről elmondhatjuk, hogy ő azért inkább a piacon. Uh-huh. Rákai az egyértelműen a feudalizmusban. Azt hiszem, hogy senki nem keresett még ennyi pénzt azzal, hogy rosszul számol. Tehát ő neki meg kellett számolni a pár százezer embert, és 2 millióig elszámolt, és most meg már 7 milliárdból készített filmeket. Pont a héten gondoltam arra, vagy amikor megláttam, hogy a Telex 2 órás interjút közöl a Rákai Filip társaságában, hogy egyébként lehetek-e azon az állásponton még mindig, hogy ő a 2 millióig számolni tudó ember, vagy most már akár érdemei, akár ellen érdemei szerint újra meg kéne ítélnem, mert eltelt 20-valahány év azóta. Arról van szó, hogy akkor ott a Z pluszon, a Viva TV-n a Rákai Kálmán azt érezte, hogy úristen, ez nem menő. Ez hogy Kálmán. Ez nem menő. Valahogy a Sebestyén Balázsnak megvolt az önbizalma ahhoz, hogy Sebestyén Balázs, ez a nevem, ezt kaptam, és én ezzel leszek sikeres. De valahogy a Rákainak nem volt meg az önbizalma ehhez, és azt mondta, hogy kell ide egy menő, angol szász, menőséget sugárzó név. És akkor fogta ezt a Filipet, és magára alkalmazta ezt a Filipet, és az volt a nagy terv, hogy ő mindig az élen fog járni a magyarság diktálásában Orbán Viktor oldalán, és így soha nem fog felvetődni ez, hogy majd csak a liberálisok fogják felvetni, hogy öreg, te diktálod a magyarságot, Filipként, van pofád a magyar, te magyarázod el, hogy ki a magyar, meg ki eléggé magyar, és te indítod a Patrióta nevű oldalt, tudod, mint Filip, hogy ez nem szorul felülvizsgálatra, és nem szorul, mert hogyha kellő intenzitással gyakorlod a nemzeti radikalizmus gesztusait, kvázi csókolod meg szimbolikusan a pecsétgyűrűt, akkor te védve vagy, és akkor legfeljebb egy lipsi ugatás lesz az, ami a neveddel kapcsolatban felvetődik. És elég volt egyetlen egyszer, hát hogy úgy mondjam, kiénekelni a kánonból. Nem biztos, hogy neki muszáj lett volna ebben a helyzetben megvédeni a filmjét, főleg azzal, hogy nagypénteken júdásozik, és ilyen gyáva módon csinálta, hogy nagypénteken mindig kiderül, hogy ki miféle. Csütörtökre és péntekre utalt. Igen. Tehát, hogy, és és rögtön felvetődött a probléma, hogy Filip bizonyára most jutott eszébe ennek a Bencsik Gábornak, hogy hát hogy is hívják ezt az embert Filipnek? Eddig nem vetődött fel. Ehhez judásoznia kellett, hogy ez probléma legyen. Figyelj, szerintem, hogy mondjam, ennek az alapvető tragikuma, ennek az egész történetnek az, hogy megint csak megmutatja, hogy Magyarországon, a magyar kultúrában, ha tetszik, nincs hazaszeretet, mint egy autentikus élmény. Legalább, illetve, hogyha van ilyen autentikus élmény, hogy hazaszeretet, ezt messze lenyomja az a fajta tömegtermék, marketingtermék, amit ezek az emberek hazaszeretetnek, patriotizmusnak, vagy nacionalizmusnak neveznek. Ez megint csak azt mutatja, hogy Magyarországon nem ment keresztül tulajdonképpen az a polgárosodási folyamat, ami a nemzetet, mint olyant, és az ehhez kapcsolódó érzésvilágot, azt beépítette volna valahogy, hogy mondjam, a civilizált viselkedésmódnak a kánonjába. És mi van akkor, hogyha ez még régebbi, mert azt értjük, hogy Magyarországon a polgárosodás az helyjel közzel és leginkább nem valósult meg. Nem tudott megvalósulni. Mára Mária Terézia az a felvilágosult abszolutizmust, mindent a népért, de semmit a néppel, csomagját kínálta fel, ezt követően a szabadságharcunkat leverték, a levert szabadságharc után újra megpróbálkoztunk a polgárosodással, de már a feudalizmussal megkötött alku keretében ez volt a dualizmus. A dinasztia oldalbordája volt. Igen, aztán újra megpróbálkoztunk vele 18-tól, de megint a proletár diktatúrába torkollott, aztán jött a Horthy rendszer, amelyik ellenforradalmi rendszerként nevezte meg magát, tehát nyíltan szembefordult a polgárosodással, már önmeghatározásában is. Ezt követően jött a Rákosi rendszer, a polgárosodásról szó sem lehetett, lesöpörték a padlásokat, meg internálták a osztályellenségeket, aztán jött a Kádár rendszer, megint csak egy posztfeudális rendszer, megint csak a feudalizmus túlélése, és valamilyen megkésett modernizáció a feudalizmus keretei közt. És most megint csak a 20 kudarcos év után megint csak visszagravitál a magyarság a feudalizmushoz. De, és ez tényleg így van, tényleg nem ment végbe a polgári átalakulás Magyarországon. De mi van akkor, hogyha itt a hazaszeretettel a defektus még súlyosabb és mélyebb és régebbi? Mi van akkor, ha itt a hazaszeretetnek a helyén valójában a turániátok áll? Uh-huh. Arról van szó, hogy a magyarság az nem egy, hanem a magyarság az kettő. Két nép egy hazában. És az egyik magyar mindig jobban fogja gyűlölni a másik magyart, mint amennyire magyar. És mint amennyire bármelyik másik szomszédját utálja. Tehát jobban utálja az egyik magyar a másik magyart, mint akár a románt, akár a szlovákot. Pedig ezeket aztán nagyon utálja, de nem annyira, mint a másik magyart. Mi van akkor, hogyha ez... Mert az a helyzet, hogy a Magyarországon nem nagyobb a korrupció, vagy nem volt nagyobb a 20 év alatt a korrupció, mint a régióban máshol. Itt a problémáknak a gyökere valójában ez a mélységes gyűlölet magyar és magyar között. Ez a polgárháborús szembenállás, ami feloldhatatlan és kibékíthetetlen, és az Orbán Viktor a rendszerét valójában erre építette. Ezért nem konszolidálódik a rendszer, mert ebből a gyűlöletből nyeri az erejét és a felhatalmazását. De te most a kereszténység előtti versus keresztény, ilyen Hunnia-Pannonia osztásra gondolsz, vagy a liberális konzervatívra, vagy a vidékurbánusra, ami mentén... Ez ugyanaz két magyarságot. Igen, ez ugyanaz. Én igazából ez a kettős királyválasztás Szapolyai és Ferdinánd kettőssége. Uh-huh. Szapolyai, aki a nemzeti, a kurucos, akkor még nem létezett ez a fogalom természetesen, de ebből lettek a kurucok, a Szapolyaiból, a Szapolyai szelleméből, Szapolyai kurzusából, megint egy modern kifejezést használok, de hogy ebből lettek a kurucok, és a Ferdinándnak a modernizáló, nyugatpárti szelleméből lettek a labancok. És ez a kuruc-labanc szembenállás, ez a modernizációt sürgető nyugatosság, és az önmagát egy ez olyan Magyarország a nemzeti radikalizmusnak, mint egy skanzen. Önmagának egy skanzent rendez be a nemzeti jelképekből, de a nemzeti identitásnak a fundamentumát nélkülözve, ez pedig a kurucos identitás, ez a szapolyainak az öröksége. És minthogyha ez élne túl Magyarországon mindörökké, és ez az, mi van, hogyha ez az, ami nem engedte akár a felvilágosodásnak, akár a modernizációnak, akár a polgárosodásnak a megvalósulását, mert ha az egyik kurzus akarja, akkor a másik kurzus csak azért sem akarja. És nincsenek konszenzusok, nincsenek közös nagy nemzeti ügyek, és emiatt nem lehetnek, mert nekünk ez nincs megengedve, mert az átok fog rajtunk. De vannak még metszetek szerintem, csak nincs rámutatva, hogy az egyébként közös. Tehát, hogy például közös az, hogy bizonyos szubhumán bűncselekmények ne érdemeljenek kegyelmet. Persze ezt is sikerül időnként elrontani, de látszik, hogy emellé beáll, akárhogy is érez valaki. Vannak ilyen megosztottságok más nemzetekben is, ami akár az ipar és versus mezőgazdaság vonalán válik szét, vagy a korona, vagy a parlament felé tett hitben válik szét, vagy az unió és a konföderáció, vagy a nemzeti, vagy a szövetségi gondolkodásmód. Ugye a Texas még mai napig el akar szakadni időnként, bár bizonyos emberek szerint, az Egyesült Államoktól. Hogy létezik ez a megosztottság, és mi van akkor, hogyha ez nem turániátok, hanem gyakorlatilag ez a polarizáltság, ez bele van építve a világba, és ezen úgy tudunk felülkerekedni, hogy elfogadjuk, és megegyezünk a minimumokban. Mert hogy nem válik el mindenben minden. Mindenhol megvan ez a polarizáltság, de Magyarországon nincs más. Ez a probléma. Ez a hagyományunk. Tehát az Magyarország, ez a konfliktusos tudatállapot, amiről te beszélsz, ez a mi egyetlen koherens politikai hagyományunk. Tehát ezen kívül nagyjából nincs semmink. A 16. század óta, mondod nagyon helyesen, ugye Mohács óta a magyar nemzetnek a fejlődése az ezen a konflikt polarizáción keresztül ment szembe. És egyrészt itt hadd legyek az ördög ügyvédje megint csak olyan értelemben, hogy nem csoda, hogy így ment szembe, mert Magyarországnak ez alatt a 400 év alatt Mohács után szimbolikus értelemben, ha még politikai értelemben is, de nem volt saját autonómiája, tehát nem volt saját politikai egysége, keretrendszere. Ebből pedig szükségszerűen az következik, hogy bármiféle ugye nemzeti élmény alakul ki, ugye abban a kritikus időszakban, a 18.-19. században, bármiféle nemzeti élmény alakul ki, ez szükségszerűen a modernizáció ellen fog kialakulni. Azért, mert a mi nemzeti élményünk az államon kívül alakult ki. Tehát nekünk nem volt saját államunk Franciaországban, ugye Angliában. A nemzetállam a nacionalizmus előtt jött létre. Ezért a nacionalizmus az képes volt azt az egység mintát szimbolizálni, amit a magyar történelemben soha nem is lett volna képes, mert nekünk nem volt saját államunk. Tehát ennek a politikai államtörténeti dimenzióját egyrészt ne becsüljük le, ami egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon régi tradíció. A másik viszont az, hogy oké, itt van ez a 400 éves politikai tradíció, ami a konfliktusos tudatállapotról szól, a nemzetnek az arra való képtelenségéről szól, hogy egyfajta konszenzuális élményt jelöljön a magyar emberek számára. Viszont ne becsüljük le azt a történelmi lehetőséget, amit 1989 adott a magyar értelmiségnek, hogy ezen változtasson. És a nagy hibája 1989 óta a magyar értelmiségnek, amikor egy elképesztő történelmi helyzetben voltak, abban a történelmi helyzetben, hogy a nemzetet újra alkossák konszenzuális élményként, ezt nem tették meg. Ezt nem tették meg, helyette jöttek az úgynevezett liberálisok, akik tulajdonképpen megint csak a nemzeti szimbólumokkal szemben alkották meg a magyar demokráciát. És így már csak időkérdése volt az, hogy ez a bizonyos értelmiség, ez a bizonyos elit nem végezte el ezt a bizonyos történelmi küldetést, így már csak időkérdése volt, hogy visszatérjünk tulajdonképpen saját magunkhoz, tehát ehhez a konfliktusos tudatállapothoz. Hadd figyeljek még meg pár dolgot, akár itt a Bencsik testvérpár és Rákai Filip ellen harcában, akár általánosan. Egyrészt a filmmel kapcsolatban még Huth Gergely is visszafogta magát, amikor nyilatkozott annak a minőségéről, nagyon ügyesen disztingválva. Másrészt Rákai Filip megtanult most már 6 milliárdig is számolni. Szerintem azért itt a szorzókat figyelembe kéne venni, hogy ez képesség. Harmadrészt azt gondolom, hogy az, hogy a Bencsikék a hazafiság kisajátításával vádolják meg Rákai Filipet, az nagyon hasonló a Kokárda ügyhöz 2002-ből, ahol ugye egy nemzeti szimbólum az egy oldalhoz tartozott, és itt ezzel próbálkoznak, csak ezúttal az oldal maga utasítja vissza az ezzel való együttműködés, pedig kulturális alapon, mert hogy mi ennél igényesebb filmeket szeretünk, szeretné ezt elhatárolódva leszögezni Bencsik Gábor és Bencsik András, csak hogy tudod, a kultúrához való viszonyukat megtarthassák, ha ez ilyen. Továbbá, egyébként az, hogy hazafias megnézni a filmet, azt lassan támogatom, ugyanis ha az ellenzékinek is hazafias megnézni, mert tudni fog beszélni róla, és ezzel kikezdi Rákai Filipet, ez egy ellenzéki hazafias aktus gyakorlatilag, hazafias megnézni. Viszont, hogy tessen a film, tehát hogy azt mondjam, hogy ez nagyon jó volt, azt nem lehet elvárni senkitől, én sem várom el, és úgy tűnik, hogy Bencsikék sem várják el, tehát ők is autonóm polgári viselkedésre szólítanak fel, és még maga a forradalomra való emlékezés is autonóm polgári viselkedésre szólít fel, hiszen bemutatja, hogy a jelen megragadt autoriter bármivel szemben a népnek felülbírálati joga, kötelessége van, és akkor akár hősnek tekintjük, ilyen szempontból visszás, mert ők nyilván arról szeretnének megemlékezni, hogy a magyarságot bármit is jelentsen az embernek, mennyire tisztelték abban az időben, de ezt nem tudják úgy bemutatni, hogy ne egy autonóm felkelést mutassanak be mellé. Csak a pofám leszakad, mert tudod, ez eddig elvárás volt, és most úgy nem lett elvárás, hogy nem szóltak, hogy valami változott. Hanem most úgy csinálnak, mintha mindig is ez lett volna. Eddig elvárás volt, hogy amit ők éppen kiadnak a kezük közül, az a magyarságnak a pecsétje, és akinek az nem tetszik, az kirekeszti magát a magyarságból, kirekeszti magát a nemzetből. Minden esetben így volt. Így volt az összes filmjükkel. Mindegyiket meg kellett nézni, mindegyik mellett ott volt a hozsanna, ott volt az elragadtatás, és a nemzethez tartozást fejezte ki, és most hirtelen valami megváltozik, most hirtelen kifejezésre juttatják a Bencsik testvérek, hogy hát ez ízlés dolga, hát ez esztétikai érzék dolga. Előkerült az esztétikai érzék, eddig csak az afiságunkkal néztük a filmet, eddig annak tetszenie kellett. És most meg kiderül, hogy hát nem is kell tetszenie tulajdonképpen, de arról, hogy változott valami, arról, hogy most hoppá, most valami mást mondunk, mint amit eddig mondtunk, mint ami eddig volt a magatartás, arról nincsen jelzés. Azt nem jelzik, hogy igen, eddig én is úgy gondoltam nagyon sokszor hibásan, hogy ez egy erkölcsi kategória, hogy mi tetszik neked és mi nem, mert ez a magyarságodat fejezi ki, de most belátom, hogy ez nincsen így, és itt és most kimondom, hogy ez a film, ez hitvány annak ellenére, hogy én jó magyar ember vagyok. De ez nem történik meg, tudod? Nem fejezik ki azt, hogy hát eddig ez a kisajátítás, ez belefért, sőt, ez volt a magyarságnak a normája. Úgy, tudod, azt magyaráztad, hogy ugyanazt csinálta a Kokárdával Orbán Viktor, amit a Rákai Filip csinál a Gané filmjével. Hát igen, csak amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek. Amit Orbán Viktornak szabad kisajátítania egy nemzeti elképet, és azt mondani, hogy ez hozzám tartozik, és aki mostantól ezt nem rakja ki, nem március 15-én, hanem március 15-én kívül egy választási jelvényként. Az nem eléggé magyar. Mármint a Bencsikék asztrológiája szerint az a jobb Jupiternek szabad, és a Rákai Filip ebben az esetben kisökör. Igen. Valahogy Orbán Viktor tök ugyanezért egy sokkal nagyobb horderejű helyzetben, egy sokkal súlyosabb ügyben, egy ilyen nemzeti szimbólum kisajátításáért nem marasztalták el Bencsikék. De a Filipnek ugyanezt már nem szabad. Hogy van ez? Április 6.